Но пакуль яшчэ застаецца час сённяшняй сустрэчы, прапануем невялікую радыёпастаноўку «Аксана» паводле апавядання Івана Шамякіна. Дзеючы асобы і выканаўцы. Аксана – народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Савелій, муж Аксаны, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Свякруха Аксаны – народная артыстка СССР Галіна Макарова. Вася – сын Аксаны, актрыса Маргарыта Громова. Павел Пятровіч – прафесар, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Ад аўтара – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган. Рэжысёр радыётвора Марына Троіцкая, год запісу 1965. Дзень пачаўся звычайна. Мне, можа, трохі незвычайна. Першы прачнуўся сын, бо дзён колькі назад бацька накрычаў на дзяцей, што яны бязлітасна эксплуатуюць маці. Аксана чула, як Вася прабраўся на кухню, чыркануў запалку, паставіў на пліту чайнік. Хоць, уласна, не сын яе разбудзіў, а свякруха. Нарок гэта робіць. Бо ведаю, што Савелі спіць, хоць з пушкі страляе, я прачынаюся ад любога шораху. Ой. Што гэта я? Нядобра гэтак пра старога чалавека думаць. Ліска! Ой, гэта Эліза. У каго яна ўдалася такая распешчаная, непаслухмяная, эгаістычная? Пераходны ўзрост. Вось у мяне дык не было гэтых пераходных дзівацтваў ні ў 16, ні ў 20, ні ў 45. Бо ніхто мяне не песціў. А хто ж Васю з Лізы песціць? Сама ж я? Савелі не вельмі шчодры на ласку. Старая не любіць унукаў, бадай, што гэтак жа, як і мяне. Уставаць трэба. Ці даць дзецям сёння сабрацца самім? Безумоўна, трэба прывучаць, але ж хіба ўлежыш. Не паядуць, як след, але захудае, часта галава баліць. А Вася што-небудзь забудзе, то сшытак, то падручнік. Займеш, як за першакласнікамі. Ну, трэба глянуць. Ну, не даеце? Угу. А навошта ты, мама, устала? Тише, Вася, спять все. А навошта ты, мама, устала? Мы сами. Сами, сами. Лиза, что ж ты съела, як маленькая, ну? А Лиза полезала и мне тише, показала. Вася. Боится, что потолщее. Пошли. Вася. Пошли, а то спознимся. Вот куриная голова. Вася. Ну, идите, идите. Ты ничего не забылся? Не. Пошли, пошли. Провёвши детей, Оксана почала готовать сняданок для мужа и свякрухи, якія подымаліся заўсёды разом. Калі жили в своем доме, старая уладарила безраздельно и починала каждый новый день трохи не посярод ночи. Але калі пераехалі ў гэтую новую кватэру, свякруха паступова шмат да чаго ў доме стала абыякавай і толькі пільна і раўніва сачыла, як нявестка корміць яе сына. Савелій любіў паесці сытна і смачна. І як заўсёды, так і сёння старая, седзячы за сталом, з любасцю назірала за ім. Еш, еш, сыночак. Тимо, не смачно? Еш. Ну, а что я роблю? Ешь. Я мать люблю поснедать. Снедание съешь сам, обед подели с другом, ну, а вечеру отдай ворогу. Трасца им ворогам нашим, а не вечера. Сметанки бери, сметанки. Беру. Полова девятой, Савелий, ты спознишься? В эту час у центра сотни таксичных раюсь. Кто шофёру не подвезет своего загадчика майстерни, а? Мне здаётся, что непрыгожа выкарыстовывать гадок службовой становишь. Ничего, теперь, коли диплом у кишени, можно покорыстаться. Теперь не боюсь, что який-небудь спрытный инженерик скульне меня с этого места. Уже ж при такой семье институт скончил. Ось нелегко, нелегко, мать, было. Ой, нелегко, сыночек ты мой. Ой, нелегко, нелегко. Нелегко, не. И все ж я думаю, что хоть ты и загадчик, ну, а вот. Покинь ты эту твою наивную книгогандлевую сумленность. Ну, ничего тут не бачу. Уже правильно. Ну, все. А, пошел. Ты худка? Ой, през годину. Ну, то бывайте. Ну, бывай, сыночек, бывай. Ой, забыла спитаться у тебя. Может, обязательно? Оксана працавала ў кіёску кнігі, газеты, часопісы ў геалагічным інстытуце. Яна любіла сваю работу, любіла назіраць, як велізарнае фае запаўняецца студэнтамі, прафесарамі, барадатымі геолагамі, якія, вярнуўшыся з тайгі, у інстытуцкіх лабараторыях апрацоўвалі вынікі сваіх разведак. Амаль кожны з іх чапляўся за яе кіёск. Ого, кольки сегодня новых часописов. А? Неделя. Смена. Новый мир. Огонек. Звезда. Ой. Покуль покупников не могу прогледить. Ну. Оксана разгорнула новый номер огонька. Вокладка, якога здавалася, яшчэ была ліпучая, і друкарская фарба пахла чамусьці трохі падапрэлым сенам. Нарыс. А рэпрадукцыі маладых мастакоў. Вершы. Што? Што гэта? У правым кутку старонкі яна ўбачыла маленькае, не вельмі выразнае фота. Яна, маладзенькая ў простай кофтачцы, і Васіль у гімнасцёрцы з пятліцамі лейтэнанта. Рванулася сэрца ў мінулае, ударыла болем і жалем. У чыстым возеры яе слёз расплылося маленькае фота. А потым выйшаў з гэтага возера слёз і небыцця жывы чалавек. Васіль, Вася мой, каханне маё адзінае, шчасце кароткае, як бліскавіца. За колькі хвілін у тумане слёз яна зноў перажыла і сваё кароткае шчасце, і доўгае гора. Колькі яно цягнулася шчасце? Адзін год. Потым вайна. Цяжарна апынулася тут, у Сібіры. Тут нарадзіла і пахавала дачку. Гора страты і невядомасць. Невядомасць, невядомасць. Ой. Толькі праз год я даведалася, што ты не вярнуўся з баявога задання. Не вярнуўся ў верасні 41-га. Я ўсё роўна чакала цябе, Вася. Я чакала цябе ўсю вайну. Я чакала 3 гады пасля вайны. Ёй нелёгка было асушыць вочы і прачытаць дробны шрыфт. Разбіраючы на дне хату майго дзеда Івана Сільчынкі, калгаснікі знайшлі ў падстрэшшы дакументы лётчыка Багуновіча Васіля Нестеровича. Старэйшыя вяскоўцы помняць, як загінуў савецкі сок. Зноў накрывалі слёзы. Літары плавалі, радкі зліваліся. Яна чытала, як біўся Васіль з шасцю нямецкімі сцярвятнікамі, як збіў двух, як потым упаў на поле яго самалёт, як калгаснікі пахавалі ўначы лётчыка на высокім беразе Сожа. Але імя яго не помнілі, бо дзед, які схаваў дакументы, неўзабаве пасля вайны памёр. Цяпер мы ведаем прозвішча, імя лётчыка, і да свята перамогі збудавалі на яго магіле помнік абеліск. Просім рэдакцыю надрукаваць наше пісьмо і гэтае фота, дзе лётчык зняты, відаць, з жонкай. Картачка ляжала ў яго камсамольскім білеце. Добрый день, тетя Катя. Добрый день, тетя Катя. Оксана Гавриловна. Что с вами, Оксана Гавриловна? Ой, даруйте, товарищ профессор. Павел Петрович. Что здарылося? Кто вас покрыл? Война. Война? Я не совсем разумею. Вот. Аганёк, толькі сёння я даведалася, дзе загінуў, дзе пахаваны мой муж. Павел Петрович чытаў доўга гэта каротенькае пісьмо ў рэдакцыю. Аксана ўбачыла, што вочы яго пад залатым пенсне зрабіліся вільготнымі. Напэўна, яму нешта нагадала водгуллі вайны. Картачка ляжала ў яго камсамольскім білеце. Можа, такім чынам родныя і блізкія В. Багуновіча даведаюцца, дзе яго магіла. Сакратар камсамольскай арганізацыі калгаса «Перамога» С. Худыш. Так, Оксана Гаврыловна, і праз 20 год вайна стукае ў нашы сэрцы. Вось мы з жонкай таксама збіраемся з'ездзіць на магілу сына у Германію. У Германію? Так. Дзе іх толькі няма, магіл нашых сыноў. Звычайна за вячэрай яны збіраліся ўсе разам і вырашалі сямейныя справы. Саромілі Васю за тройкі, хвалілі Лізу за пяцёркі. Савілі расказваў прыгоды, якія пачуў за дзень ад таксістаў. Звычайна за вячэрай дабрэла і свякруха. Цікава расказвала пра старыя часы. Аксана любіла вячэры. Яны хораша ядналі сям'ю. Але ў той дзень яна чакала вечара са страхам, з душэўным трапятаннем, з узрушанасцю. Ой. Што гэта з табой, Аксюта, не разумею? Не то быццам ты волку на латарэйны білет выйграла. Не то твой кіёск абрабавалі, а? Мама, ці праўда, увесь час маўчыш? Я хацела пасля вячары. А што такое? На работе нешта? Не. Вось, пагляді. Ганёк? А што там? У канцы. О, Мікая і твій перший муж. Ну так, мама? А? Так. А що там таке? Ну, дайте ж мені глянути. Свякруха погляділа і натопырылася, як бы пачуўшы небяспеку, готовая абараняць сына ад любой навалы. Савелій чытаў доўга. Потым, адарваўшыся ад часопіса, паглядзеў на маці. Еш, сынок, еш, вячэра прастыня. Паспею. Ну? Ну, тепер я ведаю, де ён загінув, де його могила. Ну? Я повинна поехати. Бо хто ж його застався близько? Маті померла. Хто приїде на його могилу? Чужие люди збудували помнік. Кольки білет туди каштує? Кольки б не каштував, я поеду. Правильно, мама! Ну, тихо, тихо. Заперечить. Не отпустить. Мне ставалося, что я кахаю Савелия. Не так, як Васю, але кахаю. Сям'я. Сябруйки заіздросить моєму сімейному щастю. Чому ён маўчыць? Чому ён маўчыць, Боже мой? Ну чому гэта вы ўсё змоўклі? Ліза? Ліза, у нас ўсё не ў класі. Ну тихо, тихо. Повячэралі? Ну спаць ідзіце. Ну, ідзіце, ідзіце. Ідзіце. Савелій, я... Ну? Я пойду тарелки помою. Слёзы з вачэй беглі, як вада з крана. Не былі такія ж гарачыя. Оксана вытерла твар мокрыми руками под рушником. Не, не, не, я не могу жить у такой непевности. Треба покликать Савелі у спальню, поговорить з вока на вока, без дітей, без свекрухи. Він же розумний, розважливий. Я ж не набивалася йому жонки, він просив сам. Я ж 17 год казала, тому що ніколи не забуду своє перше кохання. І он розумів, сутішав. Ні, і он зрозумів. Пойду і скажу. Пойду. Але у коридору Оксана спинилася. Ти бачиш? Бачиш, куди я тягну? За дверей покоя свекрухи чулося злосне шипіння. З тобою жила, дітей прижила, а про його думала. Хіба ж я не казала? Не казала тобі, синок. Не стерегала, не жаніся на вдові. Чужая жонка, да трудно бути чужой. Ач, що надумала? Кинуть живого мужа, дітей, свякруху. Який може тиждень до смерті? Летіть у близький світ. А усе от того, що владу над тобою взяла. Ти ж як тіло перед йою. А ну! На маті ти і крикнуть можеш, а йой слово боїшся сказати. Ну-ка б цукнув добренько, то викинула б з голови. Кольки не каштує, все одно поїду. Бачка, яка, бачи її. Ну, покиньте, мама. Во. На маці дык можна. Пакіньце. Ой, Боже. Пакіньце, бо я таксама салдат. І таксама мог застацца там. Ой, што ты, сынок? Бог з табой. Так, мама, мог застацца. Дык няўжо вы не жадалі б, каб яшчэ хто, акрамя вас, помніў мяне і захацеў прыехаць, пакланіцца на маю магілу? Гарачая хваля ударыла Аксану ў грудзі. Савелій. Яна прытулілася да сцяны і закрыла рукамі твар. На канале «Культура» гучала радыёпастаноўка «Аксана» па апавяданні Івана Шамякіна. Рэжысёр Марына Троіцкая, рэдактар Бэла Шарашэўская, гукарэжысёр Віктар Лішчанок, гукааператар Лілія Казлова. Год запісу 1965.